Hondarribiko alkatea da Igor Enparan. Duela bi urte hartu zuen auzapezgoa Enparanek, aintzineko legealdian Eusko Alderdi Jeltzalea izan zelarik herriko etxeko buru. Abotsan itzalde politikoko kide da Enparan, Oroit talde politiko hau sortu zela alardearen gaiaren kalapita baten ondorioz eta ezker abertzalearen zatiketa gixara. Hondarribiak ia 17.000 biztanle ditu. Jaizkibel mendiaren magalean kokatua dago eta Bidasoa ibaiaren bazterrean. Hendaia, Lezo, Pasaia eta Irun ditu auzo herriak. 10 auzo ditu, landa eremu zabal bat eta historikoki arrantzak garrantzia aukan badu ere, gaur egun bere ekonomiaren 5% baino ez da. Zerbitzu sektoreak du Hondarribiko ekonomia mugitzen eta turismoak. Eneko Aldana da Ziburuko auzapeza 2020-tik. Hondarribian gertatu bezala, Ziburun ere eskuineko auzapez bat ordezkatu zuen Aldanak. EH bai Ezker Abertzaleko koalizioaren sustengoarekin aurkeztu baitzen Ezkerreko beste zenbait alderdirekin batera. Ziburuk ia 6.000 herritar ditu eta biztanlegoa galtzen ari den herria da bizitegien arazoagatik. Donibane Loitzune, Azkaine eta Urruña ditu auzo herriak. Historikoki itsasoak garrantzia handia aukan du Ziburuko ekonomian, Donibane Loitzuneko portuko untziengatik eta arrain kontserbaren industriagatik. Gaur egun ahuldua dena ainitz. Urdazubi erreka Ziburun itsasoratzen da eta bere lurraren 44% eraikia da, oianak 24% dira eta laborantza lurrak berriz 9%. Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza, egunon? Egunon. Igor Enparan, Hondarribiko alkate, egunon? Kexo, egunon, bai. Elkar ezagutzen zenuten? Elkarren berri bazenuten? Ez. Ez batere. Inoiz ez zarete elkarri guzi? Inoiz ez zarete elkarri guzi? Bueno, badakigunik ez behintzat, pentsatzen dut, agian topatu gara nosbait, nonbait, baina ez dut uste elkarre ezagutzen. Zer dakizue parean duzuen auzapezaren herriaz, Igor? Ziburuz, bueno, Ziburuz, ba, nik esango nuke, bueno, askotan pasaleku bezala bizi dugun herri bat badela, niri bai suertatu zait Ziburun bertan izatea behin baino gehiagotan, lagun bat bertan bizi baitzen garai batean, eta, bueno, ara ere joan izan naiz bai plazara edo frontoia behintzat dagoen plazara eta gero soko aldera eta hola ere bueno, familiakin eta joan izan naiz lasaitasun bila, behin baina gehiagotan. Eneko? Hondarribiz? Ba, kauza berdintxoa. Beste zentzuan, hau da, ba, hubilda honek bat, hano izan baino iten gina familiakin, hola unekin, egun pasa, kosaldeko egiat, eta gauzan dirikaz. Historia luzeko herriak dira, bai Ziburu, bai Hondarribi, horrek markatzen du, esan nahi du tradizio handiko herriak dira, ikusi besterik ez dago nolako aldezarrak dituzuen, bi herrietan ere. Tradizio horrek, Igor, markatzen du, markatzen zaituzte? Bai, herri historikoak izatea? Noski markatzen digula, sigur nago, bueno, adibidez, irigintza ikuspegi batetik markatzen gaitu, zeren askotan muga asko baditugu, babestu behar dugulako daukagun ondarea, eta babesteak suposatzen du, ba, bai tramitaziotan, eta baita egin beharrekoetan ere kontutan izan behar dela babeste hori, gure kasuan behintzat ere badaukagu erronka polit batzuk baditugu, ba, gure ondare horren berreskura penean, urte askotako ondarea dugu, baina askotan ondarea ere ez da balioan jarri izan mende hauetan, eta orain bagaude ez, balioan jartzeko ere horretan, eta gu badaukagu arresi bat adibidez, ba, bueno, arresi erdia geratzen zaiguna, eta arresi horren hainbat elementu ba, egoera txarrean daudenak, hainbat elementu ere izkutatuta daudenak, ez, bere garaian eraikinak egiteko tapatu egin ziren, ba, adibidez, baluarteak eta baluarte baten berreskurapenean, ba, biziki motibatuta gaude gaur egun, oraintxe bertan, espero dut, baluarteko lurrak erosi ditugu eta datu zen datorren urtean edo datozen urteetan ba, lur horiek ustu eta espero dugu aurkitzea ba, bere garaian egintzeneko garaian zegoen elementu berbera ez, eta hori berreskuratzea baita bada ba, motibatzen gaituen gai bat, eta gero baditugu beste hainbat elementu, ba, Santelmo gaztelua, itxasargia, baditugu portu auzoa bera, baditugu hainbat elementu, ba, dauden eremuko natur gunearekin ere lotu nahi ditugunak, eta proiektu global eta oso bada, eta ez da urte batetik bestera balioan jartzeko, baizik eta lanketa jarraitu baten beharra daukan proiektu bat. Eneko aldana, Igor Enparanek zioen ondarearen zaintza, ondarearen zaintzak ze kostu duen, horrek irigintzan zehar oso duen, ziburun, adibidez, aldezarrak ere, azki berezia da? Ba, eban, guziz, ikustez, hau da, paraleloa egiten dut Igorrek esan duenarekin, gukera badu aldezar bat, nahiko hau da, oso kalitatiboena eta bestalde baitu gain bat, ondare ere biziki garrantzitzen dira, ondian dienak eta historia ondiera matutena izan, basokoako gotorlekoa edo izan behiki behitu dugun errekoletatako kapera eta kalostrapea. Hori dira monumentu batzu dira, auzoa dira, araudiak oso zuhuna dira, eta horako proiektuak hau da ba, besteana eta behitzeana oso kompleksuak izaiten dira, araudiak oso zorkotza baia eta esangunke beharrik batzuan zorkotza diela ere, baina horrek eskatzen duen ba, tramite hainiz daula, demora asko eskatzen duela, eta demora asko eskatzen duela, eta diru asko ere eskatzen duela, ez? Eta horrek ba, batzutan ariketa pisua izaiten da, baina bon, bururat erabiltzea iristen girenean, hau da, nahiko pozgarria izaten da, ikusiz, ba, nahiz eta zailtasun handiak izan lortzen dugula, eta egia da, joan den urtean errekuletatako kapera eta eta kalostrapea berritu ginituen bi urteko lanak eta ero. Zur portuan dena. Portuan dena, hau da, zentua dena, urteetan eta urteetan, amarkadetan, abandonatu izan zen ondare bat ginen, hor, erri zentuan, eta hori berriztu izana, hori satisfazio biziki handia da, eta badugu beste honka bat orain zokoako gotorlekoakin, hori ere zokoako gotorlekoa ja, bi hamarkada itxia dela, jendak ez du gehiago ezagutzen, jendak ezin du gehiago joan, hor poliki-poliki hasten gira berritzi dekitzen, eta ere proiektu bat lan zen, ba, ondare hori, hau da, Euskal Herriko osoan ezagutua den ondasun hori ba, behizteko eta behiz jenderi idekitzeko. Alde zarretan, kasko zarretan, bizitzea ez da beti aixe, igo gailurik ez da, etxainitzetan, zar berritzea bizikikario dira, eneko, herritarrentzat, polita dira, baina bizitzeko? Ba, ema, oda, nixatu auzo bako txarra ditu bere alde honak eta bere alde txarra, ni alde zarren, bizi izan ez nire hautzaro guztia eta ere gazteri ere. Eta orain ez nire gehiago alde zakean bizi, baina bo, albanu berdin behiz joan gertzatek hau zu, nahiz eta igua jeruk ez izan, leku gutia hau izan, pixu txiki hauak izan, apakareltzeko lek komplikatua izan. Baina bo, bakotxak baitu bere alde onak eta bere alde txarra, gero argi da, behitu bat dienean alde zakeko etxe bizak oso komplikatuak izaiten dira, baina gero sangunke alde oktatik ez, gure kasuan ez dakio egiko etxearen hau da, obligazio bat baizik eta jabeena. Eta maleroski bezkizibuko alde zakean, hau da, jabegoa aldatu egiten da poliki-poliki, merkatoren prezioa ikusita eta bo, ba, jende behi horrek ez du haimestiko diru arazorek. Igor, bai, ondarriko alde zarra, ez da, aurkeztu beharrik, hainbat eta hainbat turista erakartzen dituen gune bat da, ikeragarri, erango nuke? Bai, ala da, ondarribin alde zar bat daukagu eta arrantzale auzo bat ere badaukagu eta biak kontsideratu daitezke zentzu batean edo alde zar gisa ez, baina bereziki bai alde zar bezala ezagutzen dugun Arresi Barruko eremu hori ba, bai oso polita da baita ere, turista asko erakartzen ditu. Normalean gainera esango nuke turistak oso gune konkretuetatik pasatzen direla, alde zarra hori baino askoz ere gehiago da eta badaude kaleak utxik egoten direnak oso sarri. Baina bizitzeko egia da, ba, gazte garaenean askotan izan da alternatiba alde zarrean bizitzera joatea eta bueno, ez ditugu mugikortasun arazorik edo arazo fisikorik, baina behin adin batean sartutakoan egia da, ba, aldezarrek izate dituztela arrisko lurrak, azle batetik, gurean maldatxuak, oso maldatxuak diren eremoak baditugu, horrek zailtzen du nolabait eguneroko bizitza bereziki mugikortasun arazoak baditugu. Ondoren etxe bizitzei dagokienean ere eskailera oso txiki eta estuak izate dituzte, baina igogailua jartzeko zailtasunak daude. Nola iristen garen gure alde zarrera, aparkatzeko aipatu aparkatzeko arazoa izugarri arazo handia da, baina gainera eske ez ditugu nahi. Ez luke behar kotxerik izatea alde zarrean ere, ez, baina alternatiba bat bilatu behar da, alternatiba hori karitzeak ba, eragiten du baita ere oso inbertsio handiak egitea, eta lekurik baden ere aztertu behar izatea. Badaude, konplexua da, polita den enean ere, baina alde zarretako bizimodua herritarrentzat beraientzat, ba, ez da oso erreixa izaten, baina gero baita ere egia da, ba, alde zarretan gurean behintzat jende asko elkartzen dela ere, eta oso giro atseginak sortzen direla, oso espazio, oso txikiak ez dut esango, baina ez diren lagrik ere oso espazio handiak eta zabalak izaten, baizik plaza txikiak izaten dira, ba, bueno, oso politak diren plazak izaten dira, eta bueno, ba, gu gazte ginela behintzat, oraindik ere batzu jarraituko dute, Hondarribian gutxi, baina zeren tabernak ja ez dute irikitzen garai batean bezala, baina 11 aldiz atera izan gera alde zarretik gure herrian, eta hor bizitzen giroa, ba, herri egiten duen giro hoietakoak sortzen dira alde zarretik. Goizontan buruz-buru saioan Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza eta Igor Enparan, Hondarribiko alkatea ditugu menparean. Nahiko nuken ere aipatu arrantza. Zuen herrietan arrantzak pisu handia ukandu, garai batean gehiago, beraz, hala ere atxiki nahi den sektorea dela errango nuke. Markatzen du, arrantzak zuen herrien nortasuna markatzen du, adibidez, Ziburu, nahiz da badakigun ahuldua den sektorea da izan den? Bai, markatu izan du, esanke Ziburuko egia jantzari eske garatu izan dela, jantzaren inguruan eta portuaren inguruan eraikiden egi bat izan da. Malero eske gauk egun jantzak, ba, ez du gehiago duela behoi urte, duela bogeita urte zeukana, pisua ez eta duela hogei urte zeukana. Jakin bada bere momentuan, ba, Ziburuko kasek gizon guztiak ahantzalea ziena, ahantzaleak ez zienak ahantzaren inguruan lan egiten zuten, eta emazte gehienak kontxak bat egiten lan egiten zutela. Eta, ba, maleruski ezagio ala, egia da gure ahantza flotia egunez egun urtetik urtera txikitu egiten nahi dela, bokazio kutxi bada. Naiz eta Ziburun badugu ekosistema biziki interesgarri bat, badugu ahantza portu bat, badugu enkante bat, badugu ahantza eskola, hau da azken batean ahantza garatzeko baliabide guztiak errian bertan ditugu, baina bo, ikusten dugu bokazioa bereski hor ez dela, eta bereziki ahantza politika ez da egin mailan erabakitzen, ez da estatu mailan ere, Europa mailako politika da, eta ikusten dugu kuoten gaia oso gai sensiblia dela, eta ez dela bat ere egokia gure, hau da, Europako kuoten politika ez da bat ere egokia gure ahantza ereduari. Mm-hmm. Hau da, atzema dugu, atungokiaren kuota, hau da, kuotak erabakiak izan dira, urte gerrente batzuk badia, 2001-2002-2003ko urte gerrente horiek, eta, hau da, kuotak handitu egiten dira, azken urteetan atungokiaren kuotak emendatu dira, baina baku berdinek, edo armamentu berdinek dituzte kuota horiek, kuota gehigarri horiek atxikitzen, hau da, gazte batek nahi badu abiatu armamendu berri batekin, ez du inoz kuota harik ukanen, ez baititu ukan kuotak bere garaian, eta eroske armamentu handienek dituzte atxiki eta atxikitzen. Eta hori da adibide bat beste, hainbat adibide nahetan. Igor, arrantza izan da, ez da bai da gai ere, arrantzalen artean, eta duela 70 markada bukaeran ikusten genituen zen nolako eztabaidak eta kalapitak ere izaten ziren iparalde eta hegoaldeko arrantzalen artean, eta hor kuoten gaia ere beti eztabaida gai izan da, estatuek negoziatzen du Europarekin, hori estatu bakoitzak bere alde egiten du, sokatira hortan eta hemengo arrantzaleak hori erdian, ez? Mm-hmm. Bai, zalantzare gabe, ni txikia nitzelarik ezagutu dut, ba, Bidasoako badia, ba, itxasontzi blokeatuta, arrantza ereduari buruzko eztabaidak ere izan direlako askotan, ez? Eta guk ere gure alde hontan ez dugu udal eskumenekoa arrantza sektorea, eta bada herri izaera eragiten duen sektore bat, eta sustatu nahi duguna, baina ez dauzkagu baliabiderei gure eskumenetan sektori hori bultzatzeko edo arautzeko edo laguntzeko baliabide gutxi ditugu. Bai, esan nahi nukena da, Hondarribian adibidez, bueno, ba, arrantza sistemarako ezarri diren elementuak ziurrenik orain egokiagoak dira, duela 50 urte baino izaera alde horretatik ere horrek ekarri digu galera bat, ez? Lehen arrantzaportua guk ere herri erdigunean geneukan, arrantza ontzi asko zeuden gure badian bertan, eta egunerokoan, ba, joan etorri horretan arrantzaleak herri guneetik, ba, aritzen ziren joan etorrian, beraien arraiekin, salmenta bera ere kalean egiten zen erdi gunean, eta gaur egun kai berria deitzen dioguna herriaren kanpokaldera eraman da. Orain, 18 itxasuntzitan, ziurrenik lehen 50 itxasuntzitan edo gehiagotan lan egite zuten arrantzale kopuru berdina dago, ez? Eta horrek bai izaeran aldatzen du, baina Hondarribian arrantza sektore garrantzitsu bat izaten jarraitzen dugu. Beraiek seguru askoz ere baldintza hobeagotan egiten dute lan gaur egun, duela 70, ez dakit hainbeste urte ez ditunik, baina duela 40 urte baino askoz ere baldintza egokiagotan egiten dute lan, baina egia da herri bezala izaeraren ikuspegi horretatik, ba, kanpo aldean dagoen aktibitate bada, eta ez dugu ikusten txertatuta gure artean, ez? Gaur egun ja herrigunera jaisten gerenean edo arrantzaleak etortzen direnean ja jantzita, garbituta eta jantzita etortzen dire, eta garai batean, ba, baldiakin, baldean arraiarekin eta itsasoko arrantz jantziekin ibiltzen ginen edo ziren, ez? Eta horrek bai aldatu du neurri batean ikuspegia. Badu sektore honek badu etorkizunik, badu gerorik arrantzak edo eriotzera doan arlo bat da? Ba, nire ustez estrategikoa da, izan ere elikagaien beharra datozen hamarkadetan izango da gure gizarteen gakoetako bat, eta lehen sektorea ezinbestean bizirik mantendu behar dugu, gertukoa nahi baitugu, eta horregatik bai arrantzak eta bai nekazaritzak gako izan behar dute datozen urteetan gure komunitateen elikagai hornikuntza bermatu alizateko. Orduan, badu etorkizuna, ezinbestean izan beharko du, aldatuko da ziurrenik, ba, azkeneko 100 urteetan aldatu den bezala, datozen 100 urteetan ere aldaketak izango ditu, baina lortu behar duguna da erakargarri izatea lanbide bezala, eta uste dut hori dela gaur egun dugun erronka nagusietako bat. Niko? Bai, uzaz guzti da, dos, erronka hori da, oda, erakagitasuna irabaztea lanbide horietan. Mare oski, jendea inintzen tan, jendearen imaginarioan, akantza gilditzen da duela, ba, dola behoi urteko eredu bat, eta garaian lan egiten zen bezala. Ez dut esan nahi gaur lan egisa denik, baina ne ustez, garaiko akantzalean lan baldintzak eta gaur egungo akantzalenak guziz aldatu dira, baldintzak enitz hobetu dira, lanko gilditzen da, baina ez du inun nik ere nora ikusteko hori garaikoakin. Eta bestalde, baku honetan, kakotxanak zen, armamendu honetan ari dien akantzaleak ere, hau da, hoien bizia ongira azte dute. Eta hori oso, ez da bat ere, jendaktan hori, jendak hori ez daki. Eta jendak ez daki, eta jendak entzat, askotan giltzen da, lan zaile bat, gutxira azten dena, ordu asko sartzen dena, azken batean, hilabete bukaran diru gutxuko aiteko. Eta ikusten dugunan, guk nik uste dut ziburuko portuan, ez dugu inundik inora ere Hondarribiko flotila gu eguneko, asko da eguneko arrantzako barkoa ditugu, 15 metrotik berako barkoa ditugu, eta hau da, naiz eta tonelajetan, hitzez gutxiago deskargatu ziburuko kaitan, hau da, bizki kalitatiboa izaiten da, asko salmenta zuzena egiten da, batzuan zuzenan, beze, jatetxekin eta egiten da, eta arrainak presio oso hona egiten du. Eta ikusten dugu, bako txikitan, bihiru arrantzaleko bakoetan, hortan nahi dienak, horien bizia ongi ateatzutela, eta ustez hor bada lan pedagogiko bat egiteko, berezki, bokazioak sortzeko gazteetan eta gurasoetan ere, oza, nik uste dut, ziburun, guri inoiz ez digute esan, joan arrantzara, eta alderantzizkoa esan izan da. Eta maiz, akantza eskola bada ziburun urteetan, badela akantza eskola, baina nire horretzen ez, laro eta margarren amarkadan, 2000-an, esaten zenean gazte bati egun bat, ez bazia hona eskolan akantza eskolara joan antzia. Hori esaten zen, eta nire ustez horrek ere, eta hori guk, hau da, guk gure gurasoen belaunaldiak, eta gure aitatxita amatzen belaunaldiak, hori ere hainitz maleruski garatu izan dut, eta hori buelta amazai hori. Mugaz gain di, hitz hori entzuten denean, bakoitzak ulertzen du modu ezberdin batean. Gaur egunean, hainitz aipatzen da mugaz gain di proiektuak egiteko, Europako SUS laguntza bukaiteko, POCTEFA edo bestelako proiektu emidez. Zuentzat, bukatzeko, zer ara nahi du mugaz gain di hitz horren gibelean, eta nola helburu azken finean da, elkar ezagutza eta elkarren arteko jender gurutzatzea nola sustatu? Eneko? Galdera hori da, nola eraikin mugaz gaindiko lan hori maiz aipatzen da, eta gugek eta hainbat haute txiki Iparra Euskal Herrian eta Euskal Herrian ere berdin hori sustatu nahi dugu, bai, ikuspegi, hau da, nazional bat dugulako eta Euskal Herria gurentza zazpi provintzia dilako eta muga hori, ba, hor delako, baina mugorearen gainetik nahi gulako pasa eta gure egia behitz lotzeko asmoa dugulako. Orain zailtasuna dira, kuadro instituzional propio batzuetan ari girela lanean, guztiz eraikiak zenenak, dekonektatuki eraikiak izan dienak, eta osaretu egin nara behitz konektatzea. Eta egia da, baina inertzia handiak badiela, eta instituzionalizazio maila ez dela bat ere berdina bi aldeetan, eta instituzio beretan ere, hor ikusten dugu Herriko Etxeetan, baliabideak eta eskumenak ere ez dira berdinak ere. Eta horrek zailtasun bat ematen dugu ikuspegi instituzionaletik esatu. Gero, instituziotatik ere, pusatu daitekena ere da, gizarte zibilak ere, bere iniziatibak eramaitea eta iniziatibak ere sustatzea, baina ne ustez hor bada orain arte bizki gutxi eginda, egin izan denean batzuentzat bezki interes ekonomiko batzuentzat eginda eta besterik ez, POCTEFAk, Europak eramandako, baina ustez erabili bat dira, itzaki batzu dira eta erabili bat dira, baina ustez hori baino junago joan bat da orain da erabaki ikustearen nola eta zer edurekin egin badan. Urbilako edo urrun nago gaude, elkarrekiko? Ez da gieta, oita maustukte ditut. Igor, urbilako edo urrun nago gaude? Harremanetan, ezagutzan... Nik esango nuke urbilago, baina nik nire bizipenean ere oinarritu da, nik ez ditut 35, nik 46 ditut. Baina nik esango nuke urbilago, baina ez daukadana zalantzarik da, beti izan dugula harremana. Bidasoa ibaiaz aratago beti izan dugula harremana, nire atxona arraulari profesionala zen, dedikatzen baitzuen bere bizitza arraunean Hondarribitik Hendaiara jendea garraiatzea edo Hendaiatik Hondarribira, ez? Eta horrek esan nahi du duela 70 bat urte ja harreman horiek bazeudela, ez? Orduan, nik uste dut harremana beti izan dugula. Baina nola ulertzen dudanik mugaz gaindiko gai hau, ba, ziurrenik hitza bera da arazoa, ez? Guk badaukagu hala beharrez ezarri diguten muga psikologiko bat, urte askotan edatu dena, eta gaur egun gure harremanak gerturatzeari mugaz gaindiko proiektuak deitzen diogu. Eta uste dugu mugaz gaindiko hori kristo potentziala dela, eta nik gehiago gizarte zibilaren arteko harremanetan oinarritu behar duen zerbait bezala ulertzen dut. Eta guk erakundeetatik egiten duguna da, saiatu baliabidea jartzen, baino ezinbestean da gizarteak beraien arteko harremanetan naturaltasunez ez mugaz gaindiko zerbait irudikatzea, baizik anaien arteko harreman bat bezala irudikatzea, ez? Eta horretarako hau adibidez ekimen interesgarri bat da. Azkenean ni gaurreneko ezagutzen dut, baditugu antzekotasun handiak bizitzen ditugun espazio batzuk, eta ez genuen elkar ezagutzen. Elkarren gaur, telefonoak beharko dituzue gurutzatu, gaur behar bada? Ba, agian pertsonalki ez dakit gaur ezagutu garenez, ez dakit ongi konponduko gineak inegot, baina... Baina bai, horrelako proiektuak dira azkenean egiten digutenak da, hizkuntza bera daukagu, elkar komunikatu gaitezke, agian badaude gure aldean bizi direnek beste hizkuntza bat, espainiera kasu eta eneko eta ziburumko biztanleek badaukate frantsesa, baino bat badaukagu partekatzen deuna, eta horreri heldu beharko diogu gure arteko harremanak sendotzerako garaian ere ez. Azkenean, nik esan lehen aipatu dudan bezala nire etxetik tamales ez, baina farolara juten baldin manaiz edo espigoira juten baldin manaiz, ez, enekoren herria ikusten dut nire herritik, eta ez da Bidasoa ibaia arresi bat, baizik da ibai bat ere elkar lotzen lagundu behar gaituena, ez, eta baditugu 11 gai partekatzen ditugunak, eta horri heldu eta naturaltasun gehiagorekin bizi, eta agian hitza era hori mugaz gaindiko oharregina. Beraz, bukaera heldu gara, Eneko Aldana, Ziburuko alkatea, Igor Enparan, Hondarribiko auzapeza, mila esker bieri. Mila esker zuei, holako aukera emateagatik.